الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارِك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته وامتثال أوامره، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه، معافيا في جسده، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. صلاة ورحمة وبركات خابر جيب سرتانا آما دبوان مسلمانا. وتاري سيم وبشي سيم لا باسي آسايشو آرامي قلو نتوا بابتي وتاري أمروش مانا ديارا نعمتكاني خوا زورن، بلام يكي لو نعمتاني هيج بنديكي عاقل إنكارينا كاكلا نعمتك غوركاني خوايا، نعمتي أمنو أمانو آسايشا. مروف هركس يقبيت ولات وقلو نتوا آسايش بالبكيشة بسرياناو، أمين بن لجينيان لدينيان لماليان لسامان ولداهاتيان، أو نعمتي كي غوريا بويا خوا جل جلاله منت أكاب سر قريش دا كدراوسي بيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. با قريش خواي أم كعبة يبقرستن كاللايا أو خوايي لبرسيتي تيري كردن لترسيش أمن أماني بسر أرجاندون درون ودين كسدسيان بونابا. أمن كلمة عربية بمعنى طمأنينة النفس وزوال الخوف. نفس إنسان آرام وآسودة به ترس نميني، أو هي معنى أمن، أو هي معنى آسايشي نفس قلو ولات. بشكاني آسايش أقسام الأمن يكميني أن الأمن العام، أمن عامي بغانا لهم كزوربي زوري قلاني عراق جزربو كيبلو إعدامي أنتابيني، ونا أمن بمعنى آسايش بلام أمني قشتي بريتيا لوين اجتمانو نتوا هموي لباردوخي كي آرامو وخرا قرتن دابن ترسو بيمو خفتو دلراوكي باريان كرده به قل دلنيا بيت لجين ودين ومال وملكي لشرف ولكرامتي. ام آسایشی عامه همو کسی اکسودی لی ابینه همو من پیویس من پیتی جاری واهی من لامنو آسایشم بس دراو سیکم اگیره تیهلا دره مالی سوتین ره او امنی عامنه او امنی که خاصه دوان اباو دوان بجیه هیله بلا مگر من لقل دراو سیکانم گلو نتوکم عشیرتکم مسلمانان مروفاتي بقشتي لحالتي امن و اعصائي شابين او كاتا حمود الله كان خوش بن ومروف ازاني واتواني بلان و نقش ريقاداني بو جياني خوي بو عين دي خوي دو هم بشي اعصائيش يا امن بريتيا الامن السياسي اعصائيش رامياري لروي السياسي و قالوا نتوكت لحالتك امنيته امان دابن فارز راوبت شربك ازنا جريتو شري اجلائك ودولتك اش قبول نكي هروها لنا وخوش داهي زكانينا وخو باسواناني سنورو باسواناني سنور فارز قاري آسايش وآرامي ولاد بكن لگش دستی که تیک درو آجاوچی و تند رو پرستنی سیاستی که یعنی امنی سیاسی سیاستی که حکیمانه کسروری ولات و سلامتی گلو سامان و کرامتی بپاریزید زور گرنگا شاجن بلقیس زودر که بخراپی شرو پلا مردانی مملکتکی کرد للاين ولاتاني دا صلاة دارة وبوية وتي با انداماني حكومتكي ود إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون با نيلين ولاتمان دا جير بكري با دزن دين الشر شنك او مليكو دا صلاة دارانا او زلهزانا اگر هاتن ولاتی انداجیر کرد، اوی پیاو به کرامتیش کنن، اوی سامان به دید زن، اوی میجو به دید کجن نوا، اوی کلپور به توانی کن، وقت بینی تان چی انکر لعراق، و چی کرد لکردستان، و چیش من لکری لمولا، مگر الله خوب زانه چی بری ویا. توکمهی ریزکانی گلو ریز لیکتری گرتنو پرسو را گوری نوی پیاوانی جیرو جنانی بسلیقو کاربدستانو سیاست مدارانو سرمایه دارانو فرمانده سربزیکانو رولکانی رول آزاو خمخورکانی گل سمامی امان بو اوی نحزانو دجمنان تماه نکل لمالو سامانو گل من يعني اگر ما نبون سروكو حكومتو پرلمانو امان الراويج يان كرت بقل برس يان كرت بكياواني تجربة دار برس يان فكردن بس برسا قرقانا نا برسي راستقينا ريزاكان من توكمبو يكتري ما نخلان دوا اوا صدكي قوريا لرقا قرتن لوی ولات من بشه و تیک بشه و داد گیری بکری. با پیچوانی دابرانی چین و توجکانی گله یکترو گوربونی ناکوشی کانو بچرانی شیرازی کومالایتی و سیاسی دروازه کی گوره بود و جمنان و ناحزان تا با آرزوی خویان تراتین بکن لسر خاک منو سامان و سنور من بدزنو ببزینن وک امبارو دوخی هرم و دوری هرم ای بینن اصاوائه بون مونه گروپ تند روکان گروهان خواردوتا و هرم کمان ویران کنو فکری رشو مرامی فیسیان بسفینن بسر مانا دو ولاتانی نوچک ترکیه و ایران و سعودیه و سوریه و بغدای مرکزی شیل گلدابه هر یک یان نقشو پیلانی خوی هیو امانجی خوی دیاری که دو دیوید جبه جیب که بستری ما سه ولاتانی گورای داگیر کریش با برنامه و آمانجی خویان هیا و سیاستی پیس و گلاویان هیا لسر امگل و خاکا پاک جیب جیه کن او همو ترسو بیما او همو پیلان گلاو او همو جهر رشا روی کردو تا ولات من دبارت بسر مانا تنها یکشت من هیا ماید الخوشی به اوش هزی پیشمرگی کردوسانو آسایش و دجتیرورو پاسوانانی سنورن که وقت چیاکانی کردوسان توکمو به هز بریان به دجمن گرتو و بخوینیان ولاد بپاریزن لکات اک دا حکومت من افلیجا پرلمان من لسوری مدبون دایو زستانکی سختو ساردی لبردم دایا حزبکان دانیان لیکتر چیل کردوتا و گل برسیتیو پروسی خوندنو پرورده عجبتالی پیکراو هر لایک روی کردوتا قبلیکو کسیش خطا نخاتم لی خوی امنی عبوری الامن الاقتصادی امنی عبوری یا آسایشی عبوری و خورات پارزگاری آسایشی عبوری زور گرنگا چون که ولات اگر عبوری باش بیتو جرخانی آبوری بهیز بید زور چاوی لدستی درو نابیتو ناچاری سری پینا که بمالی نامرده آبوری و مال شادماری جیان وک خوال قرآن ده فرمه ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم مال مدن ده السفيه سفيه كي مناليك السليقي بيانا كرد بي بالغ نبو بي با مالي خوشي بي باوكي مردوه نافامي يام كسيك كواشيتو كي جيلا نابي مالك بديت دسي بلين كباوكي مرد مال مالي خوشيتي بو اوبا جمالا نا ابي ولي وصيك سرپرشتيه ومالتك تاو انسانيا بالغ دبي يا بشيويك حكيمانا بوي سرف دكابا بي بيوستي استا اما سفيه نين شاتي جنين جالي جنين بلا مالمن اخريت ابريت ادزريت بدا خوا امولاتاني اما بتايبتي كردستان دولمندا خوان از نعمتی زوری پی بخشیوین بدقی قرآن ولات من مبارک و پر لخیره وقت پیغمبر نوح سلامی خواهی لسر به فرموی دعای کر لخوا لدعای شفول و باران و لناو کشتی اکا ربی انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین و استوت علی الجودی خواهی لارزی کی پر برکت و پر لامن و امانه بمنشین روا دعای خواه فرمه وستوت علی الجودی کشتی که لسر شاقی جودی نشتوا جودیش کردوسانه کواتا مرز پاکه پر برکتا هوای پاک خاکی بپید خورتاوی باش کانو کانزای زور و بنرخ دیمنی جوان دارستان و لورگا کچی بردوام خریکی سوالین وک زرنقوتا دم من دا چخاندوا دوست و دجمن بی که با دم منوا سوالش با دولمن ناشه پی حرامه وکارکشی نبونی کسی لیزانو دستی امین و دلساز و لخواترسو نمانو کمبونوی انتیمای نشتمانی و نتویی لای زورگ لانده مکانی گل بلدون طیب ارض خصبة ثروات كثيرة وغزيرة في العراق وفي كردستان ولكن الشعب يعاني من الجوع والعطش ويخاف ولا ينام ملء عينيه لماذا؟ لأن الثروات ليست بأيدي أمينة وأناس مخلصين صادقين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. انتماء كم بوتو بون اجتمان يعني زركس اواتي وي ولاد بجيبيله او انماني انتماء قوم اجتمانيه زركس دوالي خوزك كرد نبو ماي هي يعني زورنا هي او كم بونوي انتماء قوميه بو هي اواد لصدام حسين وزماني صدام حسين اخوازي بو او عمله او ايشه او كارينا بجي اي او انا دروسته نا دروس نين او اوات انا بلام سببكي چيا خرافي هلسو كوتو معاملي كاربدستو لسلاب داراني امولات واي كردوا كخلق آواد لمرگي خويب خوازي يابلي خلق ايران ابو مايا جوري چوارم الامن الصحي والبيئي آسائشي تندرستي و آسائشي جينگي ام بشش زور گرنگا چونكا گلی کی تندرست و لشتاق و درون آسوده هوکاری که با آسایشی گشتیو کمی خرجو تیچونی چاره سرو با فیروچونی دهات یکی زوری ولاتو تاک کنی او همو دفتره کردوسان ابریت دروا با هندستان با اردن با ایران و تهران با ترکیه با آلمانیا جاره کترالم بداخوا زور بداخوا رئیس کان مسئولی حزب چاککانی کردستان لیر علاج خویان ناکن خسخانه چوار سو قرویلایو هزار قرویلایو با دروسکا جهازی گرانو با اینه دکتوری اجنبی اینه بلام خویان رون لدره و علاج خویان ناکن الان حسنی مبارک لیکن لخسخانه کانی غرب کوتبو علاج آن کرد. هر وقت و ایرا هر سحیمایک لود دورو برونا و قاوشابون دیار پارس زور بوده. آله پیرج نیوتی اما کیه؟ وقتی آنما رئیسی ولایتی کی جوری عربیه مصر. وقتی ایواتو بوده وقتی بو علاج وقتی عمری نمینه. چند سال رئیس نیتوانی و خسخانه دروس که خویتی علاج که منش بین کانی خواه نلیم عمرتان نمینه. ناتوانن خسخانه دروس کن حیای خودتان نبن دلی گل کرمی نکن لدکتور کانی کردوسان او اگر امنی صحی من امن بیت آسایشی تندروسی من نبی پیش من به هندستان نبی پیش من به تهران نبی پیش من به آلمانیا و به قطر و به دبی و به ترکیه و به بریتانیا و به امریکا و به فلان و فلان نبی لیر علاجی خو مانه کرد رسول الله صلی الله علیه وسلم لمدینه به جامعی اکسفورد و جامعی ارهولیر و نزنم بلیم چی به انستیتو لمدینه پیاوک دکتوره کی بو انیره لولاتی فارسه و او دکتوره برو خزمتی محمدی پیغمبر برو خدمتی بکن خوی و رفیق کانی و خلقی مدینه نخوش کوتن علاج جام بکن دکتر دو سال دانیشه لمدینه نخوش نچه بولای یه تا خدمت پیغمبر صلی الله علیه وسلم علی قربان من ایشم چیه لیره من یه نرد علاج بکم ایوه نخوش نکون بو نخوش نکون پیغمبری خواه فرمی نزانی نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع يا ما قال لك ناخو انت برسي من نبي وخوارديش من تير ناخو انت زلقرين بخواي خوي انا زور ما زور جوانت خو امش فوت ذاتي خو امش فوت كره هيجني اسو قال لي يعني بزور بزور بزور اي اخني تيكا تيكا تيكا وقت يزاني او ما لي قوما وكلي ما قوما 1000 نخوشي 1000 درد 1000 كلمه بون ريكردوت جانمان او با وافيراني او بون خوشنه كوتن او ملتاي شوان بو گاوان بو كليكار بو جوتيار بو برتكن بو حمال بو بقال بو بازرگان بو بون خوشنه كوتن او زوري ان اخوار او خراب ان اخوار او خوش یا نه خوار بسود یا نه خوار خوش جای او بسود جای بگرنه او بو دوینه او پلپینه او ترخینه او مزروکه او بگرنه او بو اوانه معلبات مخون شیخ بازار مخون لمال اونان خون پیتزا مخون کلانه بخون ناوشتنی دسی خانمو ننککانو اوانه بخون اگر جنکی خوشو نیزانی بیکا بزانه پوری اکنی هاویرکی بو بوی بو دروس کا نخوشی بارکا لناو مانا با براسنی اصایشی تن دروستی و جنگا امانه پیوستن کم کردنوی گاز و ماده زیان بخشکان لکارگکان و هوکارکانی هاتو چو گواستنو او همو سیاره دوم اکسیدی کربن دارد. او همو کارگه دوکل دارد. ایسا اوی داعش و اوی شرشی هاتو تسر هموی غازات و کبریت و یورانیوم و هموی هاتو سرطانی ممک سرطانی رحم پروستات او همو درده دروز بوا. دوام خواردنی سروشتی و خوماری بسود و بکارینان و کمخوری دایم خور. سیم ورزش کردن و گران ببردوامی. ورزش زور مهمه. ورزش با پیر روشتن. و داخل جاریوه لیره سهره بین بو بازار لویل بر دکانه که ایوسینی نچه با گشمانه. نشی بنا گراش. سرجادکانی پیگرنه و عیبه. او یا ساشکاندنه. او ای املا شیطو کی اجوله. ورزش بکن. چوارم گرنگیدان با پاکو خاوینی لشو جلوبرگ و نومالو شارو خوراک اوش دور مهمه نالای خواه حسیبه حموشت خواه حسیبه بلا عمر خواه فرمه کلو من طیباتی ما رزقناکم پیغمبر فرمه تنظفو فین الاسلام نظیفون پیغمبری خواه فرمه لا یریدن مصحن على ممرف با پیاوی لشتاق یا جنی لشتاق نشه تلای نخوش او حجلی صحی پیوتری او پاریز دکتور علی او نخوش باکت نشه تلای بخواه من نبی بیویدم با عزتی خواه لما مالا نتوه در چون برا خو گرالی نیه برا دیو جوان نیبینی میبینه ام پیاوتی ام مکه میبینه دکتور او تویتی ام جاره یعنین بولای تو بلای بیبن با بازار با همو خلکی بیبینه بس بونوی آسی هوشیاری تندرستی لای تاکه کرد یعنی زوربای زور من عیب من لی اگر نخوش نبین فحصه که سالانه بکن هر عیب من لی من جاره لسلیمانی سالی 2004 بو 94 عفوا 94 نخوش بوم دوانزه گریم التهابه که ها بو ایتر ایشم لوانه بو چون با سلیمانی بولای دکتوریک 15 روشی ما بو با رمضان بعضی علاجی با نوسیم دکتوره که مسلمان بود پیش رو اصال امریکا پیش رو محمد امین و تی ماما ساوتن باله و تی علاجی مانی که با نوسیم 15 روزی ماه با رمضانه بود درمانانه بخوی روشو نگری انشالله لگویم کرده علاجم خوار 15 روز دوائی رمضان ها و باش بوم علاجکان بینی مغرب و عشاء پاشه ام خوار سبحان الله باش بوم تواو باش بوم دوای او باش بودم دوای جشن او پیاوی لگالی ازشون بولای بودم که یک حاجی باسری بینه ولی دکتر بودی بکره تو باشی بودم آخر خوشیکی لواه با باشی بروی تو بولای ولی روشتین بالفعل روشتن بولای دکتر بودی همه مستر روشو گرد بودم دوای لبردنه کم 15 روشم گرد بودی یعنی لعلاجکی تو ما بستم علاجکی او بو بودی دو ما مستر خوزگرنه و گرده بودم دی الحمدلله علاجکانم خوار و توی ام مانگش علاج بو آنوسم، اما لوان سوکترن بس ضبط بکاریم بینی. ولله لنوادو شواره آون خوشه رین دعوت ولای من. یعنی برای فحص کی؟ فحصی گرچیلا. آره ولله ای فرن گرچیلی وسایا. دی ولله گرچیلی بو بکره. فقرات. چهودی خون. آره ولله جلد لیا و دمیلار بود. چهل میت خوارو. لما لابه خون نکری. امکر که ایبا بو مالی خویان. ایبا تو بو ایتیان. آخش که ایبا ایبا بر لوا بر فحصی بک کاکر. مالی آخر فحص گرانه. نه فحص گران نیه. اوی که گرانیه که او توانی خویتی و بازی خویدا. بالام. لوا چاره سر زور هر زانتر کواتو. اگر نخوش کوتی ایکی. لبرو تکا کم. همو بر رزق. با فحصيكي صالاني هبه من الرنبولا يا ليه ما وصل تشيته الله محكم مني حرف احسم كبزانم بزانم ناوسكم باكا تشاكا لا بربيان بلامز قلت ملائكه تري بيننا خلق ابو اخويا هم بي طاقته بي لا بروت ما بايس مني دروس كردن وهناني درماني تشاكو بسود وريغرتن لداو درماني بسرچو اويلي يا دكتوره اويلي يا صيدليه اويلي يا بازرغانه بيتانلم سنتان دم بخوا يا كزيل ايو بتواني دمانشي ابني بمنالكو بيكوجي يا كزيل ايو بتواني في شك ابني بافرتي جي دوجانو بيكوجي يا كزيل ايو تير مردي على سر مرغا بيتي بليتوز جهري بيه بيكوجا بان جات مان بي ايكن همو على النحيه دي والله او كسي درماني خراب اكسبايريني والله او كسي ما ديزي عن بخشيني او خلقك شيء او جريمهك او اعدامك لبروا بير لقازان ما كروا بير لدوشت كروا بجيت بكاسبي حلال خواج لخود رازيكي قال لك ايش توشي دردو دانكي حوتم سزاداني او كسو كومبانيا او بانداني كاسايش تندروسي وجنگمان تيقدا دنو دشوين بسزايكي سخت بداخل و جا آوانش که واکن زور بیان سر به مالی انتریک ریشه دادو مالی امرأ القیس آوانن لبرو شکاد لکیه کی قرآنی پیروز برانبر بچته و جرده و آود صلات و گروپانی ترسوبیم بلاود کنوا آسایش تعدادن جورترین سزاو شری جرایع اندوا اینما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم آوانی محاربی خواب پیک مرکن، آوانی گندلیل سرزوی ابلاو پیکن، آوانی ریگرن جردن خل طالانکن خل رودکن او، ترسوبیم لولات ابلاو کن او، آوانه آبیش چیان لب کری، آن یقتلو بکوچرین زور با زحمت، آو یصلبو لدار بدرین، آو تقطع ایدیم دسی راست قاشی شپیان بخرتیان ری، دسی چپ و قاشی شپ راستیان بخرتیان ری، آو منفو من الارض یا نفی بکرین. واسجن بكرين اوس زايد دنيا يانا خوج لقيامته عذابي سختي بو اماده كردون بريزان او هنديك بو لو باسو بابتاني كوا بيز بو اخير جوري امن امني فكريه فكر حتيك يا شهيليري الير فكر وبيركر نواي مروف جرينترين كارا كم روف جاكاته ولا باقي جان لبراني تر قرآن زمي كسانيك دكا مروفنو دليان هيا وميشيان هيا بلام كاري بيناكن لهم قلوب لا يفقهون بها أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون أفلا تتذكرون أفلا تبصرون أما همو إلا قل مروف يتي بو بيرناكي توا بو عقل بكارنايني بو تيناقي هر چی کارو باشونی چاقه لام دنیای دل فکری چاقه و سرچا و دگری هر چی کاری خراب او جرشه و نیو کاری خرابش های لام دنیای دا همونی لبیرو فکری خراب او سرچا و دگری تیک دانی فکر واتستش کندنی مرف شواندنی فکر شوازنگو شرنگیزی بدوایم آوانی لامی جودا جانی ارکردو بجان دنیای ارکردو بدوزخ فکری انتیک چوا فرعون فكري تكتبو بويوتي ما علمت لكم من إله غيري بويوتي أنا ربكم الأعلى نمرود فكري تكتبو بويوتي أنا أحي وأميت قارون فكري تكتبو بويوتي إنما أوتيت على علم عندي أبرهة فكري تكتبو بويوتي كعب بروخين ومالت اللجاقة ودروس كاو بزور خلقات أوي اتا ترک فکری تک چوبو که تاریخی 1340 سالی گلی ترکیه گوری و زمان و کلتور و هموشتکی لناو برد زور نوانه فکری ان تک چوبو سریع لگل و نتو و نشتمانه که ان تک داو خوال گناهی منی وش خوش بی و عاقبت من خیر بکا و اصلاحی حال من که خواه سر برز و سر فراز من که خواه نخوشکن من شفا بده خواه لشر و شر انگیزان رزگار من که خواه لفتنه و فتنه چیان بمان پارزی خواه بنای فیروز داده یکم هر مسلمانه داوای هیو دوای لیکر دوین بو ما بس یک جگای رضامند دی تو خوای بیانی ته دی نخوش شفای بدی قرزار رزگاری بکی ون بو اسیره بری بدی خوای بنای فیروز لمر دوکان من خوش بی رولا کان من عاقبت خیر کی خوای مولات پاریزی و همو ولات اسلام و مسلمانان رزق حلال من بدی لش من ساقی امن و آسایش با کشه بسر مانا خوایا وای چاک چاک تری کی اوای خراب چاکی کی اوش بو بو خوره به یعنی ام گلو نشتمانه خوایا لناوی بی و لبالی بی رب العالمین اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین ربنا آتنا من لدنک رحمه وهیئ لنا من امرنا رشدا آمین.